चलिए रुकू और रायतों का टॉपिक देखते हैं। रुकू का टॉपिक है एक इलाह के मुकाबले में मुतकब्बिरीन का नुक्ते नज़र। आयत नंबर 22 और 23 इनका टॉपिक है तकब्बुर के मारे इनकार करते हैं। आयत नंबर 24 कुरान पाक को पुरानी किताब कहना कुफ्र की अलामत है। आयत नंबर 25 अपने साथ दूसरों के बोझ भी उठाएंगे। बस जी जी मकासित लिखेंगे इन आयात को पढ़ने के मकासित। पहला मकसद है दिल कैसे इनकार करते हैं इस हकीकत को जान सकें। अगला मकसद है किब्र की हकीकत को समझकर उससे बचने का इरादा कर सकें। अगला मकसद है कुरान पाक को पहले लोगों की कहानियां कहने से क्या मुराद है इसको जानकर अपने अमल की इस्लाह कर सकें। और अगला मकसद है इंसान किस तरह अपने साथ दूसरों के बोझ उठाएगा इसको जान सकें। मुख्तसर सा रुकू है लेकिन बहुत अहम है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इनको सुन के अमल करने की और हमें इन मकासिद में कामयाब करे। तिलावत सुनेंगे एक दफ़ा इन आयात की। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون